آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سورة یاسین مکی سورت ده یعنی نبی اسلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دی یو څلوېښت دی نزول کې 41 نمبر دی فضلۃ الجنه او ترتیبا شپږ دېرشم دی 36 نمبر فضلۃ سورۃ فاطر نه ربط سورت د مخکې سره یو دا چې مخذور کې اثبات ته یو توحیدش بالادله دې سورت کې یعنی نفی شفاعت قهروش و بالعدلہ مخت صورت کے ندی صورت کے نفی شفاعت قهری کولا بالعدلت نقلیات بالعدلت اقلیو ندر تکی بالعدلت نقلیات دیو انجور بسیر آرہا دوی موجہ مخت صورت کے آیت نمبر اوم کے ہوئے چلا ہم اجر کبیر دیگل بلوی جرہ ورکی ندر تا آیت نمبر گیار کوئی چی لہم اجر کریم رزق به لو اجر به لو می عزیزت به عزت به ور کوي دیو جنور سیراړم شجر الله کتاب بیان کا قیده سما کړه خلقنا لو اجر ور کوي عزت به می دیو جنور سیراړم درې رب مخ صورت کې آیت نمبر 19 کې وي چړون اولیدون کنه برابر یعنی مشرک او موحد نه برابر او دې صورت کې دوه انجام بیان د موحد او مشرک دیو جنور پسیر آوڑا صدورم ربط مخ کی صورت کے آیت نمبر دریس سلویخ کے تریالیس کے ہوئے چلن ولن تجرد سنت اللہ تبدیلا دا اللہ دی طریقی ربا بدلیدر انم میں یعنی اللہ دخپل ہو اللہ دخپل کتاب دا بیانن کو بدلا خلی دا طریقہ با ہمیشہ ہی ندلتا آیت نمبر 19-29 کے پائے مثال پیش کریں چور اللہ اگر پورا کل دے او کس نزا قربان کو پورا کل دا سی وہی صدو دا یہ ریش تو دی ریش دا سی بادا لی واقع دیو جنون پسی رانا پینزم رابط مخی طورت کے آدم مرتیر رو کچی مام لکون من قتمیر دیو قتمیر مالک آدم ندی اندل تا آدم نمبر 75 کے یو پینزا ہو یا کے ترقی وا چی جواندو تا مختاج دی تا لکھ سنیش در کولے تا تا مختاج دیو لیا قبرون وانا شپاگم ربطا ما خطرت کا دور چار کے ہوئے چکستا تقذیب کئی تو پخوا پیغمبران شوئینا تقذیب شوئینا تو دی صورت کے بھائی مثال میں فیش کئی آیت نمبر 15 مثال فیش کئی چا پخوانو تقذیب سنکو وم ربط مخی طورت که نو که وی نهم آیت که کدالکا نشور دک کرنگی پورتن که دلی نزمکونا ده خبرونا نو دل تا که آیت نمبر بارا که فی ترقی کئی که تش پورتن که دل ندی حساب باسرم کئی اللہ نا اتم ربط مخی طورت که آیت نمبر اٹ که وی چه بد عمل و تخیصت شوئنه ولته به مثال پیش کړي داغه کلی والو چې هغه تاغه د پیغمبرانو او دغه صاحب یاسین وجل متخصص شو نه هم رب مخکې ضرورت کې مطلب ثابت کړه په دلالو نو دي دا کې تحذیر په تبلیغ او پواکر صاحب یاسین تیزواله ورکو د الله د کتاب بیانولو کې په بیانور باندې او اخر صاحب یاسین جوړ یو تن دې ځان قربان کړی دې لازم ربط مخ صورت کې د مردس کې وي چې کی عزت واړي انداله د کتاب خدمت وکړه الله به عزت وند کی نو دې صورت کې د مرد 27 کې مثال پیش کړی دې عزت وند کې نو جوړ صاحب یاسین الله سن عزت وند کړ دې او جعلی من المکرمین عزت وند کړې مده نو پوشه مقصد د صورت مقصد د صورت نفی شفاعت قهری بالترقی امتیازات د صورت امتیازات د صورت صورت ممتاز ده فاطمه بار باندې پوشه آیت نمبر بار باندې یو نتو ما قدم و آثارم بل ده شم نشته دویم امتیاز طورت ممتاز ده واقعا آیت نمبر 13 نوزا غدری پیغمبران چی بلده ده شان نیشته درهم امتیاز طورت ممتاز ده واقعا ده صحابی حسین بانه آیت نمبر 20 نرستون چی اگر شید شویده پی وجیبا طریقی طرح سرورم امتیاز طورت ممتاز ده آیت نمبر 38 تازیس دو کم سابقه و کم سابقه اچه نور از مغمه بیان ده پک با عجیبه انداز سان بلداشن نشته پینزم امتیاز طورت ممتاز ده فاطمه سنتاری و سابق بانه اچه مشرکان نو تواج مال لگو پا دین ویول دا اللہ اوگی منگ مارو کو بلداشن نشته دا اللہ اوگی منگ مارو کو اللہ دا اللہ اوگی تا نشی مارو ده خوب بتا دا امتیاز ده اللہ مال در کرده اقل انده ور کرده اللہ اقل امور کوره شی پتاله در پداغه امتحان دا چې هغه څنګه ځان دې لکه وکنا او تعالی پتا امتحان شته د الله په دین لګه وکنا تی مړو نن شي مړی به الله په دې دوه داو کې منګواړو کو شپږم امتحان صورت ممتاز دې انسان په دریو حالتونو باندې چې اول نطفه وا پوجي چې پیدا کېدل نو د نطفینا پیدا شو نطفینا یې پیدا جن په سویخه ان چې مړی نو په سویخه ان چې ژوند کې بیا په سویخه چې روان بل درس یې نشته هو مې امتیاز تر ممتاز په اته مر غنن تر یو کم او یا و ما علمنا الشعر وما بغيلا ما پیغمبر نه شعرونه خدمت د مناطید شعرونه وای اته مې امتیاز تر ممتاز په اته مر 75 باندې چې وای کیدای چې اولیا اوستا مدد نشي کوله بلکې ته مدد کې تا ته محتاج مقصد د صورت مقصد دو دورت نفی شفاعت قهری بی ترقی نمخ کنا نفی شفاعت قهری اوڑا فصورت ہے فصورت سبا کے فصلور وجو یو داشی مالکان دی آیت نمبر 22 اس کے شرکان ملی دی او معاون ملی دی اب یا 23 کے وچی ما اختیار نور دی بیا داگا نفی شفاعت قهری اوڑا فصور فاتر کے فیول دلائل اقلیو سران اجز ثابت تر مخلوق چا خو اجز دی نوی بس بلنا اللہ نا بزرگ خلاص کی عدیر دا که نفی شفاعت قهری کئی دای نا فتر کئی دلال اقلی هم دکر کئی او دلیل نقلیم پی دکر کئی دی صاحبی حسین چو رغا ہم وچی آتق من دونی آلیا ایرین رحمان زر اللہ تونی آنی شفاعت و شیولا من کدو خلاطر صورت مختصر اول دول ساعتونا بطور تمہید دی فتمهید کې اول صداقت د قران دی او سر صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا ترغیب ورکړي بیان د قران ته بیا دجر او تخویر کوي منکر د قران ته ابشاره تر کوي منکر د قران ته آیت نمبر 13 نه واقعا تنبیا شروع کی تر آیت نمبر 20 پورې نو 20 نه واقعا د صحابیا تین شروع کی نو بیا 33 نمبر آیت درې ځل نه دلائل عقلی شروع کی حدیث د ترمذی شریف کرا دی لکل شین قلب و قلب القرآن سورة یاسین دا ار یو شی زړوی ار قرآن کریم زړه چې کومه سورة یاسین ده نو دا قرآن د قرآن غلی دی ډول وی دغه په قرآن کریم کې دوه قسم احکام د الله دی یو اوامر چې الله وی دا وکړي یو نواهی چې الله وی دا مکوي نو په دې صورت کې یو مسله ده چې هغه نه پیش پاتې قهری ده د دې شپات قاری نو د دې ټول په مضمون باندې د قران کریم د احکامو د منلو او د نه منلو دارمدار فريده کم خلک چې دې صورت مضمونو مني چې او د الله نه بغیر ما په څنګه شي خلاصولې نو هغه د قران کریم اوامر او نواهی باندې عمل کوي او چې څنګه د دې صورت مضمونو نه مني چې بابا به مخلاصي انو هغه د قران اوامر او نواهی څخه وایتین بابا مم خلاصې هدي ضرورت ته قلب قران ده کوي چې د انسان د صحت او د نصیحتې دارومدار پړه باندې چې دړه روغي نو بدن روغي الا ان فی الجسد لمضغه حدیث کرا دی په بدن کې او ټوټه د وغه خیره اذا صلحت صلح الجسد كله کله چې هغه ټوټه روغه شو نو ټول بدن روغ شي وإذا فسدت او کله چې ټوټه خراب شو فسدل جسد كله نو ټول جسم خراب شه لکه څنګه چې د انسان د صحت د ښه کار د بد کار دارومدار په څه باندې په زړه باندې چړ روغي انو ښه کار نه کوي چې غلط شي بیا بد کار کوي د کرنګي د دې صورت چې کوم مضمون دی د دې صورت د مضمون په منلو او په نه منلو باندې د قران کریم د احکام منل او نه منل دارومدار دی قران کریم کې چې دا وکړي هغه به تعالی کوي چې ستا د خدران چې الله ته مخامخ کوي او ته به تنه شي خلاصوي او چې الله دا مه کوي نو ته به الله هغې نه ځان لرې کوي چې ستا د عقیده راغله چې زه به الله ته مخامخ کېږم پوه شې نو که ما نه کړې ماله به سزا راکړي نو ستا به عمل جوړ شي دې وجنې ته دې ته قلب قرآن ورته وي پوه شې بې مولانا حسین رحمت الله علیه وایي چې په دې کې رد شفاعت قهري دی آداد اشراکو زړه دی چې بابا من خلاصي ان دی وجه وي دي ته قلب قران وي یو توجیدا او دوی مدا نه چې قران به وي چې دې قلب قران ده کوي چې بدی کې د انسان حقیقت بیان کړی دی د پاره د پښواد قاری چې ځان ته شي یو د لفظ راړي د نطفه آد نمبر 73 کې دریو یا کې چې انسان ته پیدا د نطفه ادري د لفظ سه خر اوري سه خچغي توي یو د یو کم در شاعت کو نه تیس کې دویم د 49 کې یو کم پر کم دریم د دری فادو سم کې مطلب څه شو انسان ذات ته وګورا پیدا د نطفه چې پیدا شو په سه خر چې مرینو په سه خر چې پیدا شو چې دې وک خلکو مبارک شه مبارک شه الله خوشاله خوشاله جنه شو مبارک شه نو چې مری نو چې کی اخري وا د پاتې مړ شي هر څوک نو چې بیا را پاتې خبره نو چې و کې را پاتې د انسان اصل حقیقت څه دی ته بل الله نه څه خلاص کې بده دا ته چې کوم ولي اده غم د نطفه نه پیدا او چې پیدا نو شیخا چې مړې ده نو شیخا چې پاتې په شیخا نو دا ولي به څنګه الله نه بده خلاص کې د دې وجه د دې ته قلب خراب دی حدیث کرا دی اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين په خپل مریدون کو باندې چې مری نو هغه دا سورة ياسين وایي یی د مرګ نه مخ کو دا معنا نه چې مړ شي دا که چې مړ شي بیا څه فائدہ شه د ابن حمام رحمت الله علیه فتح القدیر والا هغه وایي قبل ان يحضره الموت د مرګ نه مخ چې مرګ ودا نه حاضر شي چې لا روغي د سورة ياسين وته بیان کا پدې فوی کا چې ګوره بل څوک دې شي خلاصو دی نفی شفاعت قہری مسئلہ وایم پیا کا چې دې دنیا نه فدیا کیدا لاړ شي توبې وباسي چې تر اوسه دا کیدو چې ما بابا خلاصې اوس توبه وباسي به زو خلاصول نشي کوله چې پدې خا کیدا لاړ شي د جهنم نه بچ شي. دا صورت خلاصه وا مختصر اباقي ترجمه دا په ترجمه وایم تاسو د مادي صورت دے مدیدار اره د قران اره صورت دے خدا صورت صورتونه د قران داتي دغه یو باغی باغ د ارزم اونې پکې یو طرف ته پکې د انار اونې وی بل طرف پکې د کجور وی بل طرف پکې انګور وی قسمه قسم انګور استرا او سپینا او غټه نری او خواږه واجی میدانی او دانی والا درې بل طرف ته پکې امونه وی بل طرف ته پکې مالټي وی بل طرف ته کې وی اناناس وی دکل مثال د قران دی. قران کې یو صورت کې یو خواندونه وی بل تر کې بل خواندونه بلکې بل خواندونه بلکې بل خواند اونې ټول یو شاتي تنیم خړیو پاڼې شنی وی واځه د کرن قران کریم صورتونه ټول یو شاتي او خواندونه به جدا جدا میوي به جدا جدا دي په دې د دې صورت دا میوي دا مقصد د صورت دا میوي د دې صورت میوه بل شاته نه نفي شفاعت قهري به ترقي اپرې مدلل عقلیا نقلیا یاسین الله په په معنا دی ورپو دی خبرو یا څوک یا حرف ندا ده او سین مراد یا سید نبی اسلام درته چې او سردار د انبیاو وال قران حکیم شاهد قران ډک د حکمت نه ان کلمه مرسلین د قران شهادت په شاهد دی چې خیرن ته خامقه د لیکلو شو ته پیغمبري الا ترات مستقيم تی فلاره نه غوانه او چر منغو اذن ترات مستقيم نبی اسلام به کنه چې اذن ترات مستقيم نو ترت خو مکی دی په مدینه کې به وي چې اذن ترات مستقيم او ته چې دا مانو چې خو خم فلاره دی نبی اسلام په فلاره نه غو الا ترات مستقيم تی فلاره نه غو بیا مانو شو ال تک مراد وختل لاره نه دی اته وختل صبات دی الا ترات مستقیم تی فلار نه روان دی تم ګره جی سره خوان واغستا اجز سره لړ لړ تاندیر حدیث رحیم رات ازبد قران کریم رات له کتاب را لګل کتاب د طرفه د غالب ارام کوم کی ذات نه دی غالب د کدی قد نه قدر کی کنه نو غالب د چی خراب دی کی تبا دی کی او دی شرم ای رحیم دی کدی قدر دو که الله رحیم در هم روانو کی او الا تر علی ګل ذکر کوي چې سلام را دی کو د توم زرا قوم ما در با ما د پار چې ویری یو قوم چې نو یرل شی مشران دی فهم غافلون دی دی به خبره د الله د کتاب نه د اسماعیل السلام نه بعد د مکی والو ته پیغمبر نور راغلی په یهودو کې ډیر راغلی خدای ته که اسماعیل السلام راغلی او بل نور راغلی نو دوی غافل شي دي اګه مثلا چې د نیکه کړو ابراهیم علیه السلام اګه مثلا چې اسماعیل السلام کړو هغه دوی غافل شي دي شرکیات به لاس شروع کړي او ته مې راولې چې د غفلت مراویخ کې اوس تقویب دنیاوی منکر د قران ته لقد حق القول فذكر ثابت شو حکم د الله فزیات دی باندې فد ایمان راوی د الله په کتاب باندې قران راغه تر دو کوی دا وی مخ تیر شو واخذ بالله جنا ایمان لن جاء ام نذر لكم اهلا من اهل الامم عدم بیالیز فلما جاء نذر ما دارم الا نفر دل د فنور طالوی یقینا ثابت شو حکم د الله حکم د الله چی اگر خط بی قلب دی اپا زیاد و دی بانی و دی ایمان راڑی چی قرآن شروع شی او خلق دو قرآن بی قدر شروع کی نو اللہ و لڑا مہر کی بیا ایمان راڑی بیا غی قرآن تا نیشی کناسے دایت ساتھائی اس مثال نو پیش کئی دو منکر دو قرآن دی خط بی قلب اینا جان نافیا ناقم یکن من گردولی پتردون دی که اقلالا نا توقونا فیل ازخانا و دا خطوکونه در زنو پور دی فامو پاونه و دای سرطونه پشا ارو قام خویره کی گی آنچه دی زنی تا ولا دی اردو کی در لانه گره تا یو شیرم گیده شان چی کتا نشکو دیست کتا نشکتا دای له الله سټونه مبارک دی د ځان نشي دی پوه شئ تر دې چې څړواله ځان د اوس په ځان نیوی نشي زه حکم کبات کوم دا یو مثال اوبې مثال وجالنا من بین ایدیم اگر ګولیم گا مخې دین صدن بندونه او روته دین بندونه نو فټکړې موږ دې له پری بندونو کې د هیڅ نیوی نی چا پیر تر ما بندواله دوی څه د الله دلال نیوی دي چې موحدین شي الله راند په مخ کې مثال کوي ځان نیوی نی په دې مثال کوي چې دای چار چا پیر سره نیوی نی و سوان علیم برابر نه پدې منکرینو باندې کته یاره دای یا نه یاره دای لا مينون ایمان راوړي اوس څه دي انما تنذر من تبا ذکران یګان تیارې تیارو نشادو کتابې شه د قران قران دره وا خشیر رحمان او یره د مربان بادشاہنا بل غیب نادیدا او یره د مربان بادشاہنا منایو نظام ساته په اوامر احمد شروع کړ نو دغه هر تیارو نشي فبشر بمغفرتن او زیر ورکته فبن فبخنه باندې او مبارک شه مبارک شه مبارک الله تعالی ما بو خلکو تاسو الله دا ارث ما پرها کدا الله دردار فارغلی قران الله تا ارث ما کړی شپې تو کار باندې تو کار ګونه نو ماب شو یو ک پر دې حق او غرض نو ماب کای کزول دې کړی چاتر انا ماب کای باکه موږ دې نه کړی ان شاء الله ماب شو کروجی دې زری الله تا ماب شو کدی نه خدای ما ک کړی دې الله تا ماب شو خام ابا کی کچا پیسی دیو دی یورپ هغه به ایک حساب هغه به ایک ګیری ارده تمام شو قران والو مبارک شه فبشرو به فبشرو فبشرو فبشرو زیرک اور کده تلا چه دا الله دیر نه قران راغله دی و مبارک شه مبارک شه الله تعالی ارده ما پر واجر کریم او دای له اجر او خبره کا فاجر یذ الله به عزت من اجر درکی ته دی عزت من ذات کتاب تکی نه سه بغیر دلال اسلام الله تعالی عزت در کی خانم انا نحن نوح الموتا بشک منګه ژوندې کو بمړي ته چا ژوندې به قبر کې کله به ژوندې کوي ثم انکم بارذال کلمې صورتي مؤمنون کدا دلوسو چې کا ادم بر 12 13 کې د انسان د پیدائش بیان وکي چې اول د خاور او نوخ توینو بیا نطفه شو بیا علاقه شو بیا مضاشوا بیا زمان شعنا و خلقان آخر فتبارک اللہ و سلم خالقین چی داوئی نو بیاوئی پا فان رکی سمائن دا کم بازار کلمئی تون بیا خیران تاتو پت دی دنیا جوانا خام خام مرک لمئی تون دا بر وزو بوری سمائن دا کم یوم القیامت تو باسون بیا خیران تاتو پر از قیامت جوان دی کولی بچه دل تاوئی انان او رسو رای سور تطویر کهی وایدان فوتو دوی جات او کر چرونه بدل یو ځای دې بدل نو سره یو ثرو جدا پروته بدل جدا رې مرده بدن مرده روح جوان دې ها دې مړی ته مړو په جوان دې وته وای مړو ته په بار د بدن چې بدن مړ روح ته وته ا جوان دې ته په بار د روح چې روح په لید کې سې چې جوان دې دان په کوي ان نه نو نو الموت یګه من جوان دې وکمړي اوس په قبر کې مړ دي خان بیا ان نه یل حی فکارو چې مونږ ان نه نه یل حی مونږ ژوند دي ژوند کو دا خو تحصیل ده حاصل نه ا تحصیل ده حاصل باطل نه چې ژوند دي دې سبا ژوند دي کی مړ دي مړو ا دې وای په قبر کې بیا ژوند شي دي نو بیا خدا سو مرګ شو یو مرد دنیا شو نو بیا د قیامت نه مخکې بیا مړ کی ا یو مرد پیدائش نه مخکې دا درې مرګ شو درې ژوند شو او الله خود دو جوانده ذکر کری دلتا فصورت بقره 28 کی که پتا کنون بیلا و کنتم امواتانا فاحیا کم سم امید کم سم احی کم سم احی تر جو اپا تر مومنون کی برایش مومن کی برایشی ربنا امت نزدت دین امت نزدت دین و رب لنگا بردی کلو منگدو دلا احیت نزدت دین اجواندی کلو منگدو دلا فاتر ربنا منگ اقرار کرد دو مرگ دو جانده دین نو یو مرد پیدائش د مخه هغه عادی حیات چوتوي ايو مرګ د ژوند نه بعد چوتوي سلبي حیات یو ژوند د دنیا دا او یو ژوند د اخرت دا مند ولې ولې ژوند ذکر کړي ځکه هغه په یو بار ژوند دې چې روح ژوند دې او په یو بار مرګ دې چې روح چې بدن مړ شول ښه نو دې کې مراد نه بدن دی ان نه نه نه نه موتا به شکه مونږ ژوندې به کومړي دک بدن به روح کې روح به پکې دنده کې ژوندې به شي ښه د قیامت د مخ روح بدن کې بیا نشي تلې روح ژوندې ان نه نه موتا یګر مونږ ژوندې به کومړي ونکتو او لیکو مونږه ما قدمو چې مخ کې لګلې دي خلکو نیک عمل یا بد عمل وا تارم ارو تفری خو دي خلکو نیک عمل یا بد عمل دوه قسم عمل دي خام یو عمل دار چې تی مخ کې لګي لکه موږ دوکه دا دی لګه مخ ته روزه دی نه دا دی مخ کې دا لګه خرج دوکه دا دی مخ کې لګه یو عمل هغه چې پاتې کی چې بل ځای قران خو دوستان مرد بس تا شاگردان ملگیایی دقا عمال سنگا چستا شاگرد لاجر ملاگی دور با تالا ملاگی بیاد آقای شاگردان چلگیایی اند آقای اجر ممتاد را دا غمر ممتاد ایل بخبلا اجر اللہ پرور کئی ابا لا نکمی من سن سنتن حتنتن فلو اجر و اجر من عمل بیا من غیر ایون خسام اجور من شه او کما قال اسلام چاچی یو کلی طریقه جرگه ده پیغمبر اسلام یو طریقه و چیقه ختمشی و چیقه طریقه ده اللہ کتاب بیانده یو سر جاری کرده آقا نفره و عجر و آنو دی سر عجر ده آقا ده و عجر من عمله بیان او دل عجر ده آقا چاوم ده چی پدی بیانه عمل بکن بید دینه چی ده آقا عمل کن که رسته چی ده آقا ده آقا عمل نمس کمی نه ده عجر نه اللہ با دخپل طرف نه آقا لبن پوره ورکی دل لبن ورکی یو دی دیت صدقه جاریه اټول کې لوی صدقه جاریه هغه د قرآن کریم نه د پرې خو دی حدیث کرا دی دا مات ابن ادم ان قطع امدو کله چې بنی ادم مړ شي نه مال ختم شي الا من صلات مگر درې امر پاتې یو صدقه جاریه او دیمه نیک اولاد او درم هغه علم چې هغه فائدہ رسي خلکو ته د قرآن او سنت علم قرآن سنت علم پرې خره تر څو پر دې دنیا آباد ده نو دور پس رسی وانا لکل آجر غیر ممنون نبی اسلام تعالی تعدات آجر نختمی تر خیامل سو قرآن بیانه نو در نبی اسلام اتر آجر ده زود بیانه و دمار آجر مالک برد که اللہ یو درجه را کئی نو دا یو درجه شیخ قرآن نمور کئی دا دا اگه استاد دمو که زمان دی آجر زمان دی درس آداد دا اگه شیخ قرآن دی استاد استاد دا بیاد اگه دا استاد دا شان زی صحاباو تا نبی اسلام تا نو بیا شي قران په زرګونو شاګردان دي چې په زرګونو لګیا نه غته ما ته یو جر راځي شي قران ته په زرګونو اجرو تا داس شي اادارنګ چې بد ترکه شروع کړه اته بدعت شروع کړه شرکیات شروع کړه اداغه نو رسو په خاله کمل کړي نو سورج چې دا غسړی ته دا چې بد عمل باندې عمل کوي رسو دا د مرګ نه بعد چې سورج هغه بد عمل دا سورج در ملایږي صدا دوره باغه چا چې جوړ کړل هغه ته مورس پوښه نو دوه قسم عمل دی او هغه دي چې هغه مخ کلیږي لکه تاسو دا قران زکوي دا عمل تاسو مخ کلار اته بیا چاته خو ہے نو د دې اجر مخ کې ولر او دغه تو پادشاه نو د دې وجه په برزخ کې په قبر کې حساب کتاب نشته په قبر کې بس صرف دوره چې نیک عمل کوي یو څه ته پوزه متوشي نو داغی اجر ما تا ملاوی گی خوشحالی او که بعد عمل گری داغی صدا بی پی قبر گی دیتا عذاب ادنا وی دی قبر دیتا او چه کارا بیا قیامت شی نو پی قیامت که و بیا حساب پورو شی دکا پی قبر کی حساب که ده نیشی دکا دا عمل پورا نده دا پی لحسا عمل را روان دی دا بیسر لانه برابر شد دکا سڑی چه پا والات که نک پرو تی نا والات که صرف سزا خدا والات که فروت ده خو پورا سزا نه نگره دا چې کله بیا د مثال برابر شي او جج کله بیا فیصله وکي کال کې یا دوه کله کال کې یا لس کال کې یا پانسی چې مثال برابر شي بیا جج فیصله کوي دا کرنګ استا او دما او دبل دبل کنه کا مال کړی دی داغه مطابق الین کې بدوم مزیوی الحمدللہ خدای دې کی او که بد عمل چا کړی خدای دې کی چې مونږه بد عمل کړی نو چې بد عمل چا کړی نو په سی جین کې به ته سزا دا بد عمل دوه جوړ کی خو پوره سزا نه ملایږي ته دغه د دوه عامات پاتې په دنیا کې سنه کاملونه لګیا دي جمع کیږي په دغه آیا بد اعمال دي چې قیامت شي بیا به دفتر بند شي بیا به کوم کتابونه بند شي او د چستا امر دې حساب وشي نو بیا به جنت دې په دوزخ ته پوه شي د قیامت نه مخکې جنت دوزخ ته صرف کړکای وته کولم شتلې شي پوه شي د قیامت نه مخکې صرف کړکای وته کولم البته کوم چې پیغمبران دي دا غي به جنت ته دایو نه ته دي او کوم چې شاه شهدا دي ایبت او کوم چې مسلمانان دي ته وسر په کڑکای کولاو شي جنت ته دا جنت په خبر کړي دا بره ده ښه ان نه نو نو موتا یګر مګه جودي به کومړي ادي کومګه هغه چې مخکې لګلې دي خان دی دیږي هغه چې رتو پری خودي یا پری دي چې قرآن یو کتاب نکلې ورکه ونه کتاب بقیه الاثار مل حیات المستعار زمان جوان اغا رد بقیه الاثار زمان اغا آثار چکم پادشی دی اغا مستعار جوان نپاقی بان نکلی دی ان آثارنا تدلو علینا فضلو بارنا الالآثار ان آثارنا تدلو علینا زمان پاتی عمل چکم دی دابا زمان پا جوان بانی دلارت کې چې مونږ خکړو کبد فاندرو بارنا لا سار نو زما د مر نه بعد زما هغه پاتې امر ته وګورم پته به لګي نن د شور قران پته لګي کنه چې سور درتونه فزرګونو درتونه دغه شهر شاګردان کوي او کوم چې بدعتیانو ای بدعت تاریخ دارین پته لګي چې اوس هم دغه شاګردان لګي د قران مخالف ظلمونه کوي خلکو سره ته قران نه خلک کړي او د دې ټول اجر هغه ترسي سزا چې چا او مخالفت کړو دغه شاګردان نن هم لګیا دي ان د دې صدا دیتو ملاویږي به هغه ته ورسي ان نه نو نو هیر موتا یکره مونږه ژوندې به کومړو مړي او لیکو مونږ هغه چې مخکلي ګلی داخله مخکلي ګی داخله هغه چې رتفری داخله او ورمشش پیرلې مونږ دیلا فی ما بین اخفقل علم کې له محفوظ کې نو ما پوښت کې اړ یو شی دی کړی شی کلهګه مال له غټه مال دی ادا به کله بیا چې قیامت شو ښکارا وشي بیا به وای او ځال کتاب او وین عقیبه خو دې شي عمل نامه فطر مجرمین مشفقین مما فيه دین بته مجرمان چې ریدون کوي دا نه چې بدی کی او وای بدی یا ویلتنا های های رو کاله مولا مال هذا الكتاب سیدی عمل نامه را چلا غادر صغیرته ولا کبیرته چنی د تاریخه وړوګه ګونا د غټ ګونا الا اقصا مگر شمیرل اگې لرا صورت کاف کې آیت نمبر 49 غالبا اب صورت بنی اسرائیل کې آیت نمبر 13 14 دی کې وای اقرا کتابک اولولا ملامه خفر کفا بنفسک اليوم عليك حسيبا کبیر تر خپل ځان نه لري کبیر خاص تازان فتاوا نه لري صاحب نه ځان تر خپل حساب وکړه ځان تر خپل حساب نو چې پاسي بیا مده وای ها مقرو کتابیا راشه ګولای زما په نامه انی ځانته انی انی انی ځانته ما ګمان کو اقرا ها مقرو کتابیا انی ځان ما ګمان کو انی ملاقات حسابیا زبادا یقین چې الله تعالی مخامخ راشي غرکه زما مرنه مو ګورې شرما راشي د پاس لکه ماشوم چې پاسي او د پاس شم د کرنګي عمل نامې به لاس کې دوی یو خلکو د پاس شم او خلکو د جنت شم نو ان نه تو منګلی کو آغا چې مخکې لګی دی آغا چرتی فری دی اور شش بیرله مونږ دی هیڅ مره لیکلې فی امام بین پیلم پخپلیم که خکارا وادرب لهم مثل اصحاب القاریا اوز مقصد تو صورت بانه واقع ده انبیاء و بیانه پوشه او رجل مومن هم بطور دلیل نقلی چه خلاصول پا دور بان پر سخنشی کنه وادرب لهم مثل اصحاب القاریا او بیان کدیتا مثال ده کلیوالا کل چراغ ده کلیوالا تا المرسلون پیغمبران اذا ارسلنا الیه مستین کله چې ولېګل موږ دې ته دوه کسان پیغمبران فقط دبوما و دې کلیوالو دروژن کا غدواله ځان نه لګیا دروغ وای چې ولار څه کوي دروغ وای چې الله مشکل کشا داته دی و دا اولیا سیدی دا ګوبتونه فیاسیدی دا علما نفیږي زمونږ د مشرانو کافرانو ته دا د دلالي شوبیه دي فعدنا بتالتنا نمنګا مضبوط کړل په دریم باندې عزتمند هم کې مضبوط کړ دریم پیغمبر فقالوا الی دریوالو ان الیکم مرسلون بشکم لیکلی مونږه تاسو ته لیکلی شو مونږ پیغمبرانو ځان نه خبر نه کوم نو قالوا خلقكم انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مونږه باندې ګانده دا انټرنیشنل په توګه او ته مې تاسو خامیان نه یو ته مولا خو نه د تیرې ما انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مونږه باندې ګانده همیشه پیغمبران الله را لیکلی پامیانو کې او ته د پیغمبران وارثان چې صحیح کبره دی بامیانو کې وي ابا میانو کرا دی ان شاء الله دغه کوم چې مولیانی نو لن مراد د مقدمو سمورت الكتاب الذين صفينا من عبادنا مخکې تیر شو د مربت تیز کې چې کله هغه د دې حقدار خلک د دې تکذیب شروع کوي مړي او یو وسیلهشته او داشته په دین پیسې شته نو الله بیا میانو کسان پیدا کی نو هغه بیا د قران کریم خدمتو کی جو شل قران رحمت الله علیه امیان تیار را امیان لګیا دي الحمد حکم چې مولیان هغه خو اله مدرسې دې پیسې دې مدرسې دې پیسې دې نو قالو دې ما تم نه تاسو مگر باندې ګاردم په شانتی ای ومان در رحمان ان را لګل مې رب با چې من شد اسمت الله دته جو چې ول رحمت کيده خدای نه دی ویلی ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر درو جن ځان لګیا قالوا يا پیغمبران اور رب زمغا خپوره چې ان الیکول مرتلون مونږ یو تاسو لګل شو مونږ چې خبره کوو دا خدای خبره دا خبره نه دا درونه دي دا خدای خبره دا درونه وه و ما علينا الا البلاغ المبين انیشته په مونږ باندې مگر رسول د الله د کتاب خارا کته زمانی کنه زنګ دیوټی دا کو خلاص شو قالوا يا کلیوالو ان تطیرنا بكم بشکم بدفالی زو پتا دو تاسو مان هوسه تا ترا لئی نو کله برا خراب کو جنگ جوړ شر جوړ لالم تنتهو کچر من نشو دی خبر دا اختلافی مسلې پر نه خو دی کنه دا نر جمعه نگم خامخا پا گرد بولو تا تو اخامخا ورزی تا تا دمون درنا دا درنا کم او دوم اختلافی مسلی با نچنی کنی قالوا يا پیغمبر طائركم معكم سزاد بد فالي تاثر دا اندا ستاد خبال عمل دي اين ذكرتم اي چه تاثر فندر قرش در لاب كتابا نو تاثر وي چه دا بد فالي تاثر منو دي نا نا بل ادراب نا دا بد فالي ندا بلکه تاثر قوم مشرقان خبال بایمانه دا خون ایک فالي دا دا اللہ کتاب تا بیان شا بدبخت دا تا دو بدبخت ہے بل انتم قوم مطرفون بیا مانی تا خوب گوری خان این دو کرتوم ای چه تا تا فندر کرش دا لاف کتاب بانی تا سوائی دا بدفعالی دا بل درب نا دا بدفعالی نا دا نحوست نده بلکه تا تا قوم مشرکان دستا دا من نتیجه نا و جا من اختل مدین تیم دای چې ته باندې کلی تراتله نو مخ له سړې ولور زمیدارو څوک زمیدارو ته کوئی ګډباو او دای هغه ته بیان شروع کړ څوک ان پړ سړو خو دای هغه ته وی چې ته چا پیدا کړې دا فرض باندې وی الله اسمان چا پیدا کړو الله ډوډۍ څوک دی وی الله بچی دشته او دا چار کړی الله چې بیمار شي څوک دی خې وی الله دې بل څوک شته چې تر باندې شو سړې دغه شو چې دا کم چتر مات کړي اگر مړ دی ځان بچ کړه نه پیدا کړه چا الله سترګي چور کړه الله بچی چور کړه الله بیمارا وچار نور کړه الله سړی له کده په یو ټیم کې یو سکند کې سم کړه ابا دی وته ځان اخلان یا پټی لاړ ګوړ لا یا لولا ایو تر ګډی بي دی وی هغه سره لو دی کل تراله دی چې کل تراله ما ته لو کړه خر کوي ولو دی اپ ګټ دی شور شو دی سړی په سیرا کې په پټی کې आवाज واره شور څوک چې راځو ته نه کړه شور دسته چا وته وی چې دا خو یو درې کسان راغلي دي او هغه د مسله شروع کړو خلک په ګټول مړی وي ښا جوړ د ټوب کو د ګډي په ځای درې جری په ټې په ځای درې خره رب دې دوی په ځای پریږه منډي کړی دي چاله تا نه چې کله دا ته حالات جوړ شي نو بیا منډه دې ملګری لا وجامنا خرمادیه تر جوړونه نو چې اوسره قران له درس دې تر را دي دور به غیرت ای چې اوسره درس دې شراته ابه ته دې مخیل را ودی دا خطر ته ختمونه کې دې خلره کا ته دې ورکیګا چې اوسره دور نشو چې درس راشي یره ګرمی دا یره موږ خو نو خو کو کنه ټول اس پکې کرکټي دی پلارو کو دوکیا غبل څنګه هغه چنچړه لبو کې چنچړ ټول اس پر گئی اتر پېشمنی مال پورې پېشمنی مال بیا ودی شو بیا پاتې دې نشي یی دور به غیرت چې تاسو ته پدې قرآن دې نو قرآن تری په چنچړې لبا باندې چنچړ لبا دې کوم ځای چړیا چړیا نو چې په چړیا باندې ټول اس په یو سره ور کوي او قرآن دې دې ملګری دې دې وته چې سبا صاحب ځخن ټوپک ته واچي راوالي اچو دې دې په خبر دې بیا مود کی دې بیا غر په ایدوار فارن چې ته مرشي بیا موږ خو دوم خبر کړم دا ملګر دا دې خان چې کا ارتي فری په منډ راغله دې وجاب نک سما دې تر جوړون دغه ملګر چې درد را دي په دې پوه شو دې مال بیا په وخت ضرورت کې نه را دي دغه وخت لرکو اته به مخ خوشالي ده ما ملګری دا بیا تنگ کړی پاید په خپل مخه دا یو دي شخ کور کا کور غو کا وجا من خپل مازی امیر ته ته پکارې چې دک کزا کم نه راځي دلی کی وجا من خپل مازی تر جوړون اراغه د ارض کلنا یو سړی یا سا چمنډي والے ارض کلنا هند د پټو تر باندې وي یا سا منډي والے قال چراغ څنګه دو استادان او خلکو منځ ته ودرې مخته یو درې صبر کوي ګولې ما خبرو تاسو کوم نو ګټي ایسا خپلات کوي وی صبر کوي خبرو کوم لې ما په ګټو صبر کوي خبرو کوم ای وی خای ای خلاص کې ګټي نیولې نو دوی ته یو قوم ادم اتبعوا المرسلین او ما نه دې پیغمبرانو مرسلین اول خپل استادانو سند بیا دي چې زما استادان ځان نه خبر نه کوي اگر مرسلین دی خدا خبر راوړی یو ادویم اتبعوا ملۃ ارکم اجرا اتابی شي دا غچا چې نه غواړی تاسو نه یوز مزدوری په دین باندې ادا نور چې تاسو یوز غواړی دغه نه دی دغه پرس نه دی یو خو ته د الله کتاب نشته بل سوایتا دویم دار چې تاسو پر که قران ته تخی نو پیسې په نه غواړی دوا په مو تدون ادې نه غواړی تاسو دا پر تو کار نه دی چې د الله په کتاب پیسې نه اخلي او مو تدون او دای دی پر خپل په خپل علم باندې عمل کوم کې مو تدون یعنی کلک دی پر خپل علم باندې عمل هم کوي چې دا درې شیان پکې د کا پرسته یو چې د الله کتاب وسه کوي دویم چې د پیتان سه وز د غواړي او دریم دا چې د خپل عامل وي نو د کا سړي په سروان شخه وما اخا خلق وته خا تم دې ملګری دې ملګری او یاو ومالیا لا او ته دې مال لا عبد الذي چې دې عبادت کوم ته هغه ته فطرني چې دې پیدا کړې ما ویلې ترجعون ا دې الله ته وفات کړی شي دې عبادت دا هغه ذات په کار چې خالق دې ا دې ته چې چا عبادت کوي خو خپل مخلوق دې نفی شفاعت قاری کو سر آت تغذن دونی آلیا آگونیم بیدالان مددگاران ایرد رحمان دیدورن کرادو کی پا ما بانی مربان باشا دا ما ملغن تکلیب لا تغنی آنی شفاعتم شے آم فائدہ برانی کی ماتا شفارت داری آلی هاو شفاعتو هن ننی آلی بوتان نی آلی شفارت داری اولیاء و شیان زرا برن ولا انقذون انا ما خلاص کړی دوا کړي چریګه مشال مشرکان یو دا چې الله دې اختیار ورکړي خو دې خلق لا دی نو لا انقذون انا ما خلاص کړی شي دغه کې درته یو عقیده دا چلیږي و چې نه خپل خدای دې شي خلاصول الله اختیار نور کړی خدای شي پارس چلیږي الله اخلاص نه وای لا تغنی عن شفاعتهم شیئا فائدہ ورانه کی ما ته شفاعت دې شي نمی نردی پشوار خلاتی دی شما آنمی دی پخبال بچ کو دی شی دوارا کنی فیوز رو رد کئی دا سورا سا بکوی رو خوچی نرو نر تڑی تا بیا قدرتان چی کم دی مسئلہ اللہ یاد کی نر تڑی تا اچھا بی غیر رو شل کار بنا دیو یرا منگا لسنر آدینو دو سبا تاثر دی هتا کې غیرت نشته سړی کې چې غیرت وي نو د لومبای رنده غدر شروع کی هغه کې قومي غیرت یا دینی غیرت دی اجه دغه شانی یره موږ سره دی تر بسره تا کې غیرت نشته تک په د الله په دین دی غیرت کوله په خپلو دی غیرت کوله الله تعالی طالبانه ارسل کړو څنګه نه اور دې صاحب یاسین تا څنګه تقریر کوي په دې پینځو میټو مسلمان دی الکه تقریر دی خو ګوره یره موږ چا ومن نو ته به چا ومن ته پوهیږي هغه پوه شوی دی چې د هغه چا ومن چې هغه مرتدین دی ا دا چاومن چې لا څه کوجره دا چاومن چې مهتدين دي تو ګورو ته په یو څه پینځه منټه کې سور علم الله راغل اور کړل خو چې بیا په غیرت کې په قوم باندې چې ستا دا دوړه قیدی دوړه نظریم غلط دي نو چا چې دا عقیده چې دای په شپاره خو اقدام غلطه او دا چا چې دا قیدی چې دی الله اختیار اور کړل د خلاتون دام غلطه ده ابیا وای انی اذا لفی ظلام یقین ده په دا وخت کې کدما دا کې درار چې بل به خلاص ول شي یا دا کې درار چې بل په شپار خلاص دي انی یقین ده په دا وخت خامخه په گمراه کار کې به هم ته ګور یا مطلب ته ښکارا گمراه نه انی امات ربکم فاسمعون یقین ما ایمان راوړ فرفتال ما فاسمعون نظام خبره منی دا خطاب شو قوم تا سم اب ما دا منلو ما استاس برا دکای خورا من کنن اگر تا چی چا پیدا کرد تا دوڑر کرد ما پا آغا رب بانی من رو رو اینی امان تو بیا بگم فاس ما اون نظر ما خبر آم من یا دا خطاب استادان تا دی نایتا وی اینی امان تو بیا بگم ما ایمان رو رو استاس برا ستاسو پرب چې تاسو ماته کوم معرفت درف کړو په لار کې هغه ما منل فاسمون نو اورې زما اعلان په میدان اعلان کوم چې اکه مې رب دې هغه مشکل وشارې خلف او غوسه مخ کې نو ګټې په لاس کې بس هغه پیغمبران ترې په دې را باندې ګړ ډز ډز ډز ډز سر سر وروي سړې را خلاص شو بیا په دپا ته وګرځېدل نو د لویو بولو په ځای ته کورمې وتې ټولې په ځای زری زری په لتو باندې او څنګه درې پیغمبران چې ابي موجلي ځکه هغه خو تختیدي تخت والی ابي موجلي خو دې چې کوم دې زری زری په لتو باندې په سکون او په ګټو باندې نو قیل ادخل الجنه ول شو دنش جنتا ول شو دنش جنتا جنت جنت کوم ځای کې ده قبر ته نه ته دکه دیخو اغای زری زری کرده پلده تو بانه دیو خبر تنه تره نو دا جنت پیز مکه بانه ده لگ صورت پا قرار گوری آیت نمبر 154 گوری لگو دا شهید بارک لگو کم گوری کدنگ ملگری مخالفین یوری لگه علم پکاری لگ سو چکی خواه وَلَا تَقُولِ مَيُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ امو یا چاره چې وژن شه پلار د الله کې مړ بلخه عمل کې ژوند دي لیکن تاسو نه پیږي وی ژوند دي کم ده ژوند دي نورست بیا را دي په تور د ال عمران 169 دي ولا تصبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم الله صدلتنا یور د خور خوراک په تور کول کی خدا کم ده ژوند دي په جنت کې قیلت خل الجنه سشیر جنت تلا دا قیامت نمخ و جنت تلی نشی بدن روح لڑ کنا بدن پر ازمان که پات شو بدن پر ازمان که پات شو یا زری در شو ده او یا روح ده ارت شد ده خروح لڑ جنت جنت باس بانو کده پر ای خبر که روح نده چه پا قبر که جوان ده البته اگر روح در روح تعلق اللہ دی بدن سر کری چه غروه تا کم نعمتون ملاوی که فیلین که اندی پا جنت که اگر ایلین که و دی بدن تا داغی اگر احساس کی گیده نعمتا بدن که روح نده روح بدن بل در پروته قیلت و خلیل جنن ویلی شو دنش جنت تا خبر سپاشو و تا عدیس که چرا دی اینچه دی شهیدان و روحونه چی دیل الله د شنو مرغان جسمونه ورکی اپا جنت کی گرد مسلم شریف حدیث ته پا جنت کی گرد نی کم داتی چو خواهی زی گرد لگه میوی خوری اچه کل ستڑی شی آرام دارا دی اند ارش طرفا که دی زایون ریاغی که بیاده آرام کئی خبر سپاش ما دلتا موی قیل ادخل الجنه نو ژوند دي شهیدان خدل ته نه ژوند دي ښا په برزخ ژوند دي او برزخ په خبر کنه نه برزخ ا مقام چې کوم د روح پروت او حدیث کراغلی چې په جنت کې شنو مرغان په شپه کې دی ګرځي په شو سا ا باقي کې اوسره زدين علي داخله چې الله سره قدم سره نشته قیل ادخل الجنه ولی شو دانشه جنت قال چې دانشه نویدا یا لیتا قومی های ارمان چل ما قوم یا لمون فویده بی ما پا خوانداغا مطلی غفر لی ربی چه بخن اکرا ما تا رب دما های چل ما قوم تا پده جدتا توحید کم عجر دی آرسر از مابشو آرسر مابشو وجانی من المکرمین وقتی ما تا سوزوی من بارش ای کنا کم زمین بودتا ام پدې دې کې چې تاسو ورته کنه 11 نمبر آیات کې فبشروا بمغفرتنا زیر ورکړي په بخنه باندې قران ته کېنا سې قدم ته ماشو ارته ماشو اوجت بم لوی در کې قدم ته دې مو وای یا دې تقامي هاب تو چې ما قوم پوي دې په مزي په خوند هغه متلي غفر لي ربي چې بخنه وکړه طرف زما ارته ماشو د پندوس شپېتو کارګونو نه ماب شو په یو وخت باندې ښا مسله بیان ده نو کمر نشو چې مسله بیان کې ان شاء الله ارته ماب کی ا کمر شي لاخه وجانی من المکرمین او یو ګرته مال د کرامت وادهونه کرامت څه ته وي کرامت دې ته چې بابا کې بدل دي نو که کرامت دې ته بیا د مچان دې ټول کرامت وادي دا مارغان ټول کرامت ودی او کرامت دی ته چې په بو کې باندې ډوبېږي نو بیا د ابتی مرغابه دا خطور کرامت ودی چیند خان ټول کرامت ودی میان و څو کوئی کرامت دی ته چې بعد مری به سوريږي نو بعد مری باندې سوار په انګریزان ته سوري کوي ګوره په نت کې ایدوات به سوري کرامت چې مار به نه شي نو هغه دا پاډوګان ټول مار نه شي نه نه کرامت دی ته وي په دنیا کې کرامت دې کرامت ودی چې په دې مثلا دوره کلک شي چې د خپل ځان پروا نه کوي دا کرامت دی او پس د مرګ نه کرامت دی چې جنت ته راشي د دواړو دا دواړه ثابت شي کرامت د دې کرامت چې الله دوره کلک کړو چې دا نه پرې قربان کړه دا کرامت دی او پس د مرګ نه کرامت سه جنت ته تللی ښه اوس کرامت دې ده نه وایي چې په دې بغټ لګي وایي شهید سه په لار کې پروتو قبر وو نو چې روډ جوړو نو یا بلډوزر شهید صاحب دي سر دا شهید صاحب ده کنه دا قرآن شهید صاحب معلوم ده انده با چې کوم ګټي لګي د ګټي ځان نه منی کولی شو په ګټو مړ شو ده ها نو ژوندې ودی ادا نه ګټي نشي منی کولی او مړ ودی چې کوم ده هغه بیا ټیکټر بلډوزر نه نیولې دا د انګریزان او د مشرکان دا ټول دغه پروګرام ده چې اکثر راشي نو ادیره په قبر روډ بدا شو چور دی ولی را وای بابا دې کې مونږ ته خوب کرا غلو دې دا کې څه مردا بابا غان یې ستل هغه سنو مو دا گورنر افتخار علی شاه افتخار علی شاه د خلک لار د بولیان وی چی جی بابا غان مونږ ته بولیان ولر دا بابا مونږ له خوب کرا غل چې دې منی کا ها چې دا قبر دې نو باندې هغه ته کل راغلی وی پرونا وی نن مال بابا گان راغلی اوس یغرا ته چې موږ دلته تنګ یو دلته یاره دې یا ساسي موږ دې نه په باندې دې تنګ شو بابا گان اوري کان بیا اوري کان بیا غي وای دې موږ تنګ شو د دګانې غږیږي نو دای زو با ته ما دې ما ته بي گاوي نو یو ډاګه ورته کروڑ باندې او دک زرد پټ دا کې دا خاخ کړه بیا چې مولیانو دور حکومت راغې نو مولیانو راو باسه نو دغه دکته ولزمکه ورکړه نو فقی معنی گنبت جوړ کړ د ډوبې کال نه چې پای اور توش نو 10 کروڑ روپیا ترې جمع شي 10 کروڑ د ډوبې کال نه دا تقریبا د نه 10 کال به کیږي راغی اوس کال په کال اور سکي چوز بل 100 روپیا ترې جمع کیږي دا د مولیان ته لاسخه د موږ د ملک د مولیان د دې حکومت په کار باندې ها هغه افتخار شه دغه ګیره نو خو ایمان هغه کې وو هغه بوړ چې رلری پټ خخ نو دا ایماندار دا گیروارا چی دای پیرالا نو دای ولا هغه راو باته د حکومت کې جماعت اسلامي مو تر پک شاملو راو چاته د اسلامي جماعت والا او د جمع علما والا راو ته دل دی ولا ځای ورته هغه افتخار نشه دی دا کې شیګانو یو دغه هغه ختم کړ غلر به بند کړو چې د حکومت راغ دی ول دی په نور ته ورته حکومت دی مولانو دا خلک ده بلا خلک ده بما غفر لي هاي هاي چې قوم زما پوي ده په میما په خوان دا ما سره غفر لي چې بخنه وکړه ما تر دې ما او یو ګردو مالک د عزت بندو نه کرامت عزت ته وي چلای معزز کی چلای معزز کی نبی دنیا کی شان لري کنا په مثال زان قرباني ا چلای معزز کی نو اخرت کی جنت تور ورته دا نه چې په او هغه به ګرځي او دا نه چې ګریا په بوګر ډوبېږي او دا نه چې تاسو بل علم غیب خبري دا ټول دا غلط صفاتونه دي. ها دا ولی صفات د کرکړې په صورت یونس آد برباد تړکی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار اولیاء د الله چې نبیره په دای باندې آینده رفاره یاره پکې دي او نه به غم چې تیر شي وخت پسې اولیاء څوک دي آګه ساندي آمنو چی مارا عقیده ده توی شو و کامیت تپونا اوی ده ازاد بچ کن که ده خلابی شرط کارونا نو لهم البشرا بل حیات دنیا خوشه دی خلقو لبیا خوش خبره دی روال اللہ خوش آلی و جانی من المکرمین اوی گردو مرد کرامت وارونا و ما انتال علاقم ام بعدی اراؤنو لگمو گا پا قمد ده بانده فضل فضل شهادت من جون نیست لخکار ده فرقتو ده برانا انو مگر علیگون که ده لخکارو این کانت الا سیحتا واحدا نو حلاکت ده مگر چه غیو فیدام خامدون ده ناسا پا ده یوسار پراتا اللہ پی لخکار ده فرقتو را نلگر که لوت الاسلام که کم یاد نورو بلکه اللہ وقت پا نظر ده غضب و قتل الله ته په نظر د غضب قتل ایو شنل براله او ټول کله سخ شي چې ختم شو ګټي مصادره ونی مصادره زناور ټول کله الله دیو کس د قربان کو ټول کله دا د الله کار دی او بوجه غیرت وکړه الله په تغیر ټول علاقه ته الله قربان کړه ټول یو سخ شو چې څه ان كانت الا تيات واحده نو هلاکت دی مگر چه غیو یو چخ شخ شو بتر غتن فیضام خامدون نا تا بده یو سال پرات لک اور چه ایریش دی ایری شو نبی اسلام فرمای وی الله پاک فرمای چې من عاد لی ولیا چا چې زما د ولی سر دشمنی وکړه فقط اذنت بالحرب یقینا زه اعلان کا اغتر جنگ وی حیچ قوم را خدا رسوان کرد تا دلی صاحب دلی نارد بدرد پوش حیچ قوم را خدا رسوان کرد اسو کلا نی رسوا کردی تا دلی صاحب دلی نارد بدرد اچه تردو پوری حق فرست خپ کردی چه حق فرست خپ کی او غیر سر ظلم کن اللہ بیا غمل تبا کر یا قوم پورا تبا شی یا حطرت علی باد و افسود پا بندگانو باندی ما یا تی منظر سولین نیر آلی تا ایسی و پیغمبر مگر دیدی پاپر رو کون که همیشہ دا کانون دی چی چر تا مکپر تر آلی دیدی خیر لٹو لی آن دیو برو ٹوکی کردی دی لکو دو بای ایتش قرآن و ایتش قرآن و ٹوکی کردی ادیل علوم پا کار دوستا خویم آلام یارو آج نگولی دی سورا دیر آلی کردی مگا دینا مخی دینا پیڑونا آدیان سبودیان انم ایلیم لار جون اگای دیتو پت نرا دی وین کلل او ندی هر یو لما جمعون مگر خامخا ٹول چی دی منگ سبا حاضر کریشی انا فیا لما فمان دی اللہ وین کلون او ندی هر یو لما مگر ٹول چی دی لما فمان دی اللہ مگر ٹول چی دی منگ سبا حاضر کریشی تا پوز بات کم وآتو لامون ارد و دلالہ کلیا ادنا خدا دالدہ دا قدرت دید فرد مکہ ہو چا دالدہ دیو والی تا دا کومنگ دیل را کبارا واخرجنا منها رهباتون لنا الداني داغنا يخوراك كي اگر دونم بيض بكي جنات باغونا او باغونا من جنة باغونا من نخير لكجرو ادانگرو او بيولي من فديكي من العيون لچينونا دي فارج خوراكو كي داخل من سماري دا ميوو دا دريونا يا ميوو دا اللانا انا دي كري دا ميوو لاتون دا اوني خداي كرلي دي لیکن پدې میوو کې دا میوی د دې کردار لا کړی یعنی ابتدا د فعل د ثابتې چونه خدای کړلې دي خو لیکن انتها د فعل پدې کې میوه د دې نه کردار لا کړ یا دیا کلو دا ما به دغه شی موصول شي دې بار چې اخری دی د میوه د دیونو نه او ما اخری د اغه نه چې کړ دی لاسون دی چې دا میوه بیا ورو جوسو باسي او رستو باسي بیا اخری انو ته دې جوړ کړو خوراک شه افلاش کرونا ای ول دې شکر نو دا ادا کړی دا الله او دا ورته سبحان الذي فاق دا دا چې پیدا کړی جوړې ټولې دا نه چې درونه یې ځکه دا ټول دلایل خلی دي ومن انفسهم ادا نفسون دې نه جوړې ومن ما دا نه جوړې شې نه پیژني فات لم الارض بلد انا خدا دې لپاره دا الله دی والی الیل شپا نس من نار رافو موږ د دین رڼا نار نو دا ته به په تیار کوم کی اصل دا هر یو شي کې ظلمت ته دا رڼا چې کوم دا د باج اشیاء سره متعلق ده لکه چې تیار رڼا نه شي ارې د نو دا ار یو شیخ حقیقت خار شي چې دا حقیقت کو تورو لیکن کله چې رڼا راشي پاغو لګي ار بیا غخ خار شي دا نور چې را دي په دې مکه زری وي په ذرات باندې چې نور لګي نظرې پړه کوي ادا چې په دې مکه چې لګي زما کپړه کوي پوجا لکه تور تور زړی اس پین جامعې چوری اس پین خارج جامعې ته و تک تور چې په تیار کې تور زړو در جامعې ته لکه اړو پاتې لګي بیا واتو لمولل انا خدا د دې فرش په د الله د قدرت نتامنو نار نو باتو من دینا رنا دو انار رنا دروازه نتا په دې مسلمو تیار کون کی واشمس انا خدا ای فرمر چروان دې لب تخریلا زاد درزو دیتا زاد درزو نو مراد هغه کبدا چې ډوبیږي آیت دې سر راکی دلته یا زاد درزو چې کوم ځان شروع شو نو قیامت کې قضا باندې ودرې ختم بشي ذالک تقدیر عظیم دا دادا دا غریب افو دا تقدیر وایست ګران دی نه دی ګران تقدیر چې تو په پوهه ته آسان دی تقدیر ولې کې دا لایلم دا الله غندا دی ته چې الله رسول دا مقرر کړی دا وښه لکه او انجینری او اگر ته یو نقص یو زمو کور کې چې الله سبحانه رضا په دیوال مالا دغه جوړ کړه کور داغه پاږی کې بیا یو د چوتو چې مزدور په ډرونه جوړ کا دور په کې جوړ دا به تا نقشه جوړ کی دا کری الله ته مخ کنه معلومه چې دا ځل مکه پیدا کوم پاږی کې به ورونه بیا پای کې به اونې بیا پای کې به انسانان نه به حیوانات یو دا به دا به دا به دا به دا ټول الله ته مخ کنه معلومه ادا ته معلوم چې زید امر بکر به پیدا کوم او زید به خسر یو او امر به بسر یو بکر به نور بدی لکه الله ثبت چې نبی اسلام براله کما نو ابو جان بد بیان نه باد نه مدین کار وکي عزت باد براشي او بکر صدیق ابو منی عمر فاروق ابو منی سره بد من بیا دا ارث تقدیر کیو دا هغه مطابق کار شو دا نه تقدیر اسی الله چا پر ټکوالی دي څوک مسلمانان کړی او څوک کافران کړی دا ته نه ده غره بلکې الله ته معلوم اور سره لکه مثال ما ته ابو جهل دی دای مثال درکو لکه نبی اسلام ته الله پاک ته ابو جهل معلوم چې ته به نبی اسلام را دی قران مو ته بیان نه او د خپل اختیار باندې خلاف کړي او دور خلاف وکړي چې انتها ته ورسي اندر به الله مهر وي دې په دې کفر وي نو چې دې کله پیدا شه نو دونو اچا ته پته نو چې بیا نو شو نبی اسلام راغ او بیان وکړ د دغه کار ښکار شو دا داغه تقدیر چې کوم هغه مخ تراغه بس او ابوبکر م الله تعالی صدیق چې دا پیدا کوم او د په سلویخ کاله بده دوکم سلویخ کاله د په کوپر کې تیری ابیا و نبی اسلام راضی اده بل خبر بلا چو چرامنی اداغه ملګری را وکي اتر مرګ پورې و نبی اسلام سره کله ګلاړي اپ سفر کې په حاضر کې هر وخت وسري مال بملګه ځان بملګه کوي دا ټول الله ته معلوم دی او ځلی کړو دا نه چې اور په ټاکوالو دا ابو بکر صدیق عمل لیکلو مخ نه نو او ادا ابو جان عمل مخ کې لیکلو په تنګ زما استاد بل ټول عمل لیکل شي مخ نه تقدیر دی ته وي ذالک تقدیر عظیم دا دادان اد غالب پوزات والخمر اسبومه قدرنا اندازه کړی مونږه منازله پړه اندازه کړی مونږ دیله منازله پړاونه د خطو د کوزیدو ځایونه حتا د کلور جون قدیم حتا کی دا وګرځي عرب مانه سوارا حتا دانه جو افشی حتا کی وګرځي دا اسبومه پشاند شاه د کجوري جوړ د کجوري جوړ شاخ شي دغه تر کونتی شي نره و دي شي او دا هم چې کله روبه راوخي نره و دي کی بیا رو غټي غټي بیا پیندل سر ضربت پوره شي بیا رو نره کیګ نره کیګ بیا اخر کې نره و دي پات شي شانتي دي سار کې چې بیا وګورئ اوس یو پیندل شپار تر دا نره و دي وي یو پر دیو سار کې پاتې تر په شپه مو وشته مر پر باندې وروځي چې کدل دا نور خاطر غار ته نره غوندره دا ته ایس کوم مې د خودم خډان ګور کړم خو ته مې خډان ګور کړې ډانګور آی نری ته وای ته مې خډان ګر کې زدم ډانګر کړم خو مام خډان ګر کړې نو داس کوم مې به نره غونې کیشي حتا عاد کلو ذل قدیم تبې پور جوګ دی په شان شاخ د کجور زور نره غونې کیشي ل شمتم بغیلا ننوار مناتی بی نوار را انتر کار کمر چی گیره که سپنگ مای سمانا چی سپنگ مای پوخ بانی نوار راو خیدی سپنگ مای خود شپی را خیدی کنا از خود رو دیده اخکاری نچه نوار بی نچه نوار پریم داخت کاره چی و داخت نیشی که ده چی داخت کاره چی نوار بیا راو خیدی ادا بیا پرده کر یا نیشی مخی که ره اگه اخپل چکار که بچور دی کلون فی فالا خیز بغونو رو تکی که مخی که نه ولا شمس ينبغي لا ننور مناتب لنور لا تجيرا كسبوما كسبوما راوكي بيام نور رديو دم راوكي جي نرسكي ولا الليل انا شبا مخي يروغ فرز باني كدور راوكي بيانا تاب شبا راشي داشت نشكري كلن في فلاكي اتباعون طول پدخ پل حد كي لابون كي طول لگيا دي نيغ روان دي یو انسان دی جده پخ پل حد نا خوادی خواد شده دده حد مقرر شو کنن چو اما خلق دل جن وال انسان اللہ لیا عبدون دی فیدا کرم انگه انسانان و جنان مغرب فیدا کرم انگه عبادتو کی دا غخ پل حد پریخه دی سارا جده کی اقل دی عدل کتابون را کردی دل تیغمبران را کردی دی غخ پل حد با پا غخ پل طول بانون را دی اگه نوار از بومیز مکی از بانون اونی دکی حیوانات طول پخ پل طول بانی ملار انشاءاللہ صورت رحمان که بری خطاب سیدی شی او یو دید بی طولا چی داغ پل طول فرید چی کمکار نپیدا و غدو نکم و آیت اللہ ما انا خدا دی خلکو دپارا انا خمالنا دورتان چی من سوارک کردی اولا دی فیل کل کل ما شونا و گشتای دا کشی گی یا خود دا کشتای مراد چی ما کشتای پیدا کردی یا دا چی اولاد دا یعنی اولاد دا آدم الله کیشته که نوح علیه السلام کیشته که الله نو بچ کری چا بچ کرو اغا استا نوح علیه السلام داغا اغا دری زامن یا وصر نو تا مسلمان و خلق نالا او فیدا کری منگ دی خلقو رو پارا ممیس دی پشاند دی کیشتو اغج دی بسواری گی پشاند دی کیشتو او خان دی اصون دی خر دی کچر دی دا چا و این نا شا استقید دی او کچر خواقش دی مگا او گارو مگا نوگر خوم نو خرم بکو دی لرا فلا صریح لهم فلا صریح لهم نبی فریاد رس دیده پارا انا با دی بچ کریش سوکا فلا صریح مدارک مانا که فلا مغی سلام دیوی دو دولوس کالو بیڑا رایستی را آقا وی قرآن وی که او بارو منو قربا گودهی نبی دی فریاد استر خودار کنار سوکشتی نه چه فریادو توکی اور سوچ جو اندون کا بیڑا رہا سا بابا جی دید تربیاتین کافر ہوئے دا مسلمان دید اللہ وی فلا طریق علا ہوں یعنی فلا مغیث علا ہوں آدھے مشترک ہوئے دو دوز کا بیڑا رہا سا یعنی یو سړی په کښتۍ کې سور کښتۍ په ډوبېدو شو نو چا وی لوی دوه راباره شي دول کار بیړی ته خدای خاطر کوي خور کې خبره ته کوم زما خبره وایي وی زما ډېر ضروري کار دی او د دې زما ډېر ضروري کار دی خلک اوس تاسو هغه چا ته اواز کړي چې به دولس کال بعد بیا موږ راوباسي نو بیا بې څه فائدې یو داس دا دقې چې هغه ته سوال کوو چې اوس بچ کړي یو چې یا الله مدد یا الله مدد تا ټول مر خلک بچ کړي د خلکو یا الله مدد او کښتۍ ووتم وی وګوره وي دا ښه شو که هغه خوا چې ډوب کړی بیا دولس کاله بعد راسه ظالم دی دا به خوا هغوی دولس کاله بعد سړی راوباسي ستاسو را بابا او خدای پاک یو ځم راوباسي و ان نشأ نغرقهم اقترب ورم غنو خط بگو دل ڈوبے کو نہ نہ بھائی فریاد دے پارا اس تر خدر کے نال ولا من قدون انا بدی بچ گئی سو کو الا رحمت میرا مگر دا بچ کو جی تو وجہ میرا بات آدم نہ دی او فائدہ تر وقت پوری او کلے چ بیا دجر او کلے چ ولی دی من کریون تا وی ری گئی دا آن چ مخکس مخکت مخیم کڑی ادا نہ چرت پاتی کیگی ا مکم چ کم گندل لے کڑی دی ا کم نہ روت پاتی کی دی نو ویر گئی توبہ باسی لا لگو تر ہم خام خ بتال بر ہمشی نو اعرضو د ایزا جواب محدود اعرض دی مخوارې نه مانی و ما تاتی من آتین بیا ته جن انه راغله دی مون کریم ته من آتین یو موجوده من آتر بین و دلیل د دلالت رب دینا مگر وی دی داغی نه راز که اون کی نه مانی آپ کار چولیش دیتا انفی کو خر چکی مم ما دا آمان نرزقکم اللہ چا اللہ مالدر کرتا استا نو وی آکنان چی کافر آئین دی للذین آمنو آگزان چی مان رڑے آ خوراک وقت کو آ جاتے کچرے اگواڑی اللہ خوراک وقت اور کیا ہوتا نیتا تو مگر بخار گم رہا کہ اس یہ خبر دے کے نا کافر دے انفاق مکلف دے کافر دے انفاق مکلف دے دے انفاق مکلف ہو مومن دے دے کپروچ ہوئی کلچی ولی دیتا خرج گئی دامان خدا اللہ دلدار کرے وہی وہی کافر اصل کی کپرو د صورت دا مقصد نه منکر چې کوم نه اوس به مانی ته وګورې خام او کله چې ولې دې منکرین وتا خرج وګي دا غا مال نه چې درکړې تا تعالی نو قال دې خبر وایې کدا چې انکار کړې دې د صورت د مقصد نه چې یو بل سخرا ته هم کشته نو غي وایي للذین امنوا کدا چې من الله مثلا غي ته وایي ان تطعم الله شاء الله ا خوراک ورګومغه اچا ته چې کجر وګړي الله نو اطعمه نو خوراک باور کې مومور به کې غلا نیتا دو مر بخار گمراه کې ته گمراه چې ته خدای وګي په مونږ باندې مړې نو الله سوی چې ته ما وګي مړ کا نو الله وای ته مار لګو چې داسه امتیاز دی د غریب امتیاز دې څه کې وستا امتیاز ته له مال درکړه ته مړو نشي مړو الله کوي خو ته الله مال درکړه داسه امتیاز دی او وای منکرین کلمه دا وعده وعده د قیامت کې چیرې تا درشتي نو انتظار نه کوي منکرین مگر دا چغې یو چې او باندې دې نه لا دایبا بعد مو باید وکړي لګي مویدین سره بدار شم باسونه کوي چې مړي وري وسیلې شته او داشته داشته فرات تو ان توصیتانه تو طاقت باندې لري د وصیت کول یو بنتا ان باندې خپل کور ته واپس لاړ شي په ځای باندې شي او به خپل تور پوښي لکه مکه دیر جو به دور سبا د امریکان کې او خذوی م مکان قریب واجه فلا فوتا ای سوق په بچ دی شي او نیزو نه باندې دم په قضا به گرفتار شي فلا تدون توتیتن تا قد به نشي لره د وصیت کولی او بل تا چې په پلان کې به دور کار دی او پلان کې به ما دور دی انا باندې خپل کور ته واپس راشي چې خود د وصیت وکړي پچوتا پانو فیغا فیتور اپو بوردی پش پیلا ہے کہ ناتا پا دی بی من الاجداد دا قبرونا الی ربی ینسلو فل رفتا خوید بیدون کی نسل ویلکے کی وطو تا دا قبرونا براو دی نسل تا دا بچتا نسل دا کوئی دے دا باندر شان ہوتا دے دارنگ دا اندابون ہوتا دے قالو نوائی دی یا ویل وبوئی دی یا ویلا نا ہائی رو کوئی دا مگا من باتا ہمی مر کر چا پورتکلو منگا دا ارامگا دا منگا نا ہاتا ما دا آگا دا چوا دے کوله مې روان بادشاہ ارختیاو دی پیغمبرانو مرقد و تورې وي دغه چړوبش پیلې وي چې ټول بمړ شي اته کوم ژوند دی هغه بمړ مړ شي چې کومړو هغه خمړ دی حضور وو شي چې هغه کومړو داینه د قبر عذاب وشت کړی شي نو هغه د دې روحونه چې کوم دی هغه باغ دی چې عذاب په پیدي نو دې ته دی وجنه او تاجدار وي ا دې وجنه مرقد و تورې او چې قبر باندې کې ها دا مرقد فلان او تا ته پدې دا مرقد دی دارمګار کدا عذابګار دی مشرک به بدتی و دې بولیږي مرقد فلان مرقد نه دی وته قد مرتلون او وای دی هاي رو کوي د مولا چا پرده کړو مونږه ته دم دارمګار دمنه او وای فرښتي دا هغه جواده کوله مېربان ماشه ارښتیا او پیغمبرانو انکارت اندی دا پرتګل له قبر نه مګر چې غاو دا ته په دې ټول موږ څنګه حاضر شي وي فد نظر دې زیاته باندې شي نشي کېد په اونات باندې زرا بل ان وسه دا ور کول شته مګر دا تاسو عمل کو ان اصحاب عزت او بشر یقینا جنت ته چې نن فی شغل فنعمتون کوئی فاکیونه مزیه غستون کې لذت او تون کې دای عمل کری دای اغدا کی دیوانا فارام کی بئی پتختون بنا دی یا پتا مخامو تا کیون تکیون کی بگپ پلگی دای لبئی پدیکی میوی آدائی لبئی آغی دای غواری لکم فی آما تشتیدن تو گو لکم فی آما تا دون دلتا موی لہم فی آم فاکیاتون دای لبئی پدیکی میوی چڑے کی کمتی رشی آدائی لبئی آغا چرا غواری پخلی بانده لخت براشی و دلت قطوب و تزدیلا احسان که براشی ریم تی میوو خوری آقادای پر بر میوو شی لخت براشی چه کل شربت تڑو شی شربت و دخلی تراشی کفای تڑو شی گردی بار فسینا خو تیکت داری چه دنیا که دلده کتاب تا نا تو اپیده تیک شو برا پا بل سنا سلامون و یقال هم سلام ویل بجلی تا سلام سلام بچوی بچ دا سلام دا تحنیه لخوا چه بچوی بچه هم بارک شه هم بارک قولا میرا برایم دا جانبا درب میرو بانزاد نام اللہ باتوی فرقی باتوی او اعلان باشی و امتادوری و من بیل شه نورا دی ایوه المجرمون او مجرمات بیل شه موحیدینا تا تو مجرمان دا اللہ کی کافر نوی تا تو جرم دا کرو قرآن تا نکینا سی شل قران رحمت الله علیه یا حسین ته چابوترو شل قران وی چې لاړه ما یی خلق راځم مولیان راځم دی پولیس راځم دی یی پولیس وای چې تا ته خیر نه کې یی ما ته چولې باندې کوم وی چې شر جوړیږي ما ته تاسو نه فره شر وته د پکې کاندو خو شر نه کوم که دغه وګورته ما قران بیانم که تو شر کوي دغه منې کو ویننه ته باندې کې مولیان وینه دې باندې کوي شور شور شیخ ویده بکم شیخ خودیر نر سڑه و یا روسیان دیر خراب خلق زرار خلق ده غلا که او شیخ ویده بکم آقای ویده بینه که مولیان نبه که نو ده آقا ده یو بدماش و ده بدماش چی ده دن صفایی ده شیخ شیشگی داری در ارامی انا آقا در توپکو آقا پکی دو ایش جیوا چورن اپولوس تیوی ویلر شید وی که کمی خبر که گوله بی او دې به تکرر کوي مې نه پیژنم دې به تکرر کوي ازو لاړې ما دا مليان به ودرېږي کدي دې سړی تکرر غلط غندا ټوپک ود پد خلاصو دې بولم دا او کدي ټیک وایي او مليان بیان بیا بده ولما یودرېږي چې ورته وی وای خپل سوال ته تاسو لرشي او زه پوه شم دا مليان پوه شم وا چې شیخ شروع شو اراد شروع کوم نو مليان یې یو تختی نو شیخ سره تر یو نازم ته وکړو اگر هغه هغه شیخ نه ده ملګری واغ ذات کله ویرا کما ته ان جدا واغ نو و ته دلو ما ایو مجرمون بیر بیر شین نه و مجرمان بېمانه زید دې نسل ولاړ او ولیا د تټول شیخ رحمت الله تکرو کا سټو پکلاس کړو ک کم یو دغه ته برابرو نو دا د مخره من تلو ما دا غته وې زمنګا تملګری فیروز شاه جی ما ته هغه سره هغه مرشد ډیر نر سره واقعي یغدا کار کړو و هم تا دې هم کله چې ته پکل کولاړې نغدا کې والله تو په دې ثابتې ته ور خور نر سره راغله د پیغمبره مرګ ته کړن تیری غما مسله بیان کا وامتازوا اليوم ايها المجرمون بيتش اندر دي ومجرمان علم عادي لكم اما حكم نوكرتا تو اولاد دادم چبان چتابداري مکو دي شيطان يګندا شيطان صاحب دشمن خار دي شيطان تابداري چا کړنا عبادت دکر شیطان عبادت دے چھتا قرآن تا نکینے چھ قرآن تا کینا تا دا دا شیطان دشمنی دا آچھ قرآن تا نکینے دا دا شیطان بندگی دا خانا تا شیطان بندے اینو یک نندہ شیطان ستا دشمن خار دے اما ویلو جانی عبدونی زما بندگی کوئی زما بندگی قرآن تا کینے ها دا دا قرآن تا ناستا دا زما بندگی صراط مستقیم دے ولقد اضل منکم ایا کرن گمراہ کړی دی شیطان صاحب نه ډلې ډېری ډېری ډلې د نوح علیہ السلام قوم چا ګور کړو ته زمنګ ملګرو کندا دمبا بولانو دې ظالم تبا کړی آدیان دې ظالم تبا کړی دی ابلیس سمودیا دې ابلیس تبا کړی ابو جهل دې ابلیس تبا نن چې څو د قران مخالفی دغه ابلیس ته دغه ابلیس تبا کړی دی پوښه حضرت بنی اسرائیل کوم تاسو لسیه د ور 64 کې ارتب دا شانو چه تلائی لقر تلائی لامم من قبلی که قسم پالا یکنن لیگلو مگا امتون تا پیغمبران مخیستان بیانی کرو توحید بیان کرو فضیلم شیطان عملم نو خیستا کرو خلقو تا شیطان عملو دا غیی اغباد عمل فهو ولیو مدا شیطان دوست دی موجودو نندر دیده او دیل دادار دادار دلتم شیطان او دم شیطان ها لگی آئی دو قرآن نا خلق بند کری کلو اشپار تونو بولا پکر شیطان جانتان او کلو ایدادیر کران دی پدی اپل نیشتی و کل بدنامول کئی ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یکنن گمراہ کرو دی شیطان استاد نا ڈالی دیره افرام تکون تاکو اینی تا تو پویدون کی تاکیا کل نیشتی چې شیطان خبر نه مانی خدای خبره مانی قرآن راشه هادی جانم لتی ابرم تاگو آنو ایتا دو بویدو گی تاکه کلنو کنا هادی جانم لتی دا جانم آغره چه تاتر لوز کولشه چه سو قرآن تا که نی جانم تا بزی دا غده کنا اسلاو علیوم دن شریطا نور دی پتاب دا چه ایتا دو کفر کون کی نظر دی مہر باو منگا پا خلو دا دی باندی اخبر باو که مصر لاتون دی اپیان باو که پیر دی پا آغوان شروع دی کون کی دی بکواس کئی نالا با رخلی بندی که اللہ سنتا بای وایا اللہ سوئی چه پا مای دا بنده کتاب نیولی و خدا استا کتاب در آغسا خپیر بگوائیو که چه خدا پا ما باندی دا بیدتیان مجلس لبتا او قران نظر اتا سترګې په گوايو کې چې الله په ما نور کتابونه کتل اته اوستا کتاب را ما نه کتل وګونه په گوايو کې چې الله په ما باندې نور کتابونه غان بجانور یا نور چا کتاب اسا کتاب نه اورې او تشادر جوړو ابيان بو کې په دې باندې خپل رہی گوايو کې پاغه ما چودې کوم کې ولو نشا استخفي او که چره غړم تخویب منکر د قران ته او که چره غړم مګه نه هوار وکم مګه واره برولم پستر کو دشتر ګړون پدې کوم نو فتبق صراط ودای با مخ کی شی لار ته چرته به دې نظر لګي الله یو اوس بدړون کوم بیا به تر وای چې قران ته کوم بیا به چرته ولو نه شاو چره غړم مګه نو خام خام بدل وکو دې په ځای دې باندې ګټه باندې جوړ کوم فما استطاعو متقدون لري مذیت د مخت نو ولار جو نو په فترات لشي اوس به مثال څه شي چې دا د کور شمو ګره چې بوډا سړی نیغ رو موټ استرګم ټیګي ګرځي و چې بوډا شي بیا هغه نو ته صفکار د ګرځي شي و ما نو عمرو اته چې عمر ګور کوم هغه ته زیات دا ته او کاری کوم نو نکدو په خلق او پس کو در په پیدائش کې لکه څنګه چې ماشوم په خړپوتو دی بیا په خړپوتو روان نشته نو دا کارنګي الله دې دغه شان باندې په خراب کوم اده کزه مې ورود کوم چې بوډا څنګه شي کو فلا قلون ا دې کې عقل نشته او صداقت پیغمبر اسلام بیانې وما نعم وما علمنا شعرا امون نه خولې پیغمبر اسلام د شعرونه ان دې مناسب دلته چې وای شعرونه نه دې دا مگر پند او قران دې ښکارا لیون در سره راغله دې بار چې ویرې دا قران یا دا پیغمبر اعظم چې هغه ژوند دې روحاني تور ژوند دې او چې مړ روحاني تر قرآن نه راځي ویحقل قول او ثابت شکم دا اللہ پا منکر رو بانده قرآن بیان شی اولم یا راون آنه گوری دی انا خرقنا لاؤن چه اون پیدا کری دید پار دا آغا نا عملت ایدینا چه کری دا منگا لاتونی من پیدا کری انا آمان چرپایان فهم لا مالکون ندیری دی مالکان نن دنیا که دو ندریه دی یو دا چی ندائی معاشیت که اصل سرمایه راو که اصل محنت دید خلکو انگریزان وی چی سرمایه اصل لب تخلیق دا اشیاءو که چی سرمایه وی نبیار شیع پیدا کی گی امینه داغی تعبیر ہے او دهریان وی چی نا اصل پا تخلیق دا اشیاءو که اگر محنت دید خلکو فوشی اگر سرمایه داغی تعبیر قرآن سوی قرآن وی وای ما پیدا کړی دی اما مالکان کړی دی پوه نه سرمایه اصل ده او نه خلکو مهنت اصل دی اصل شجره د الله فعل یعنی الله کړی بیا د مالکان کړی دی حقیقت د دروشیا مالک اصل الله دی اما مخلوق چې کوم جهازان چې کوم هدی مالک کړی دی اولم یارو اې نه ګور د اخر چې موږ پیدا کړی دی د پارا آغا چی کڑی لاسو زنگی ما پیدا که ما موجود کڑی انا آمان زناورن نو دید آقی مالکان دی فضلن لا آتا بی کڑی منگ را زناورن دا دید پارا فضباد دی دا سوارو دی دی پاسون سوارش بوخان آباد دی دی خوراکی پای غوڑی دی خوری اغواقی تیرم خوری آدائی لپا دیگی فایدی دی اس کل دی افلا شکر ایدائی شکر نادا کئی اوز بیادا جرمو شرکان تا واتخذوا من دون الله آلهة او نو دې مشرکان بيد الله نه مددګاران لا لم ينصرون خامخا دې امداد وکړي شي رد فکر لا تدرون نصرهم توان نشي لرو د آلهة د دې دې امداد وهم او دا مشرکان لهم د فرض آلهة او د دې اولیاء جند الله کرد محضرون حاضر شوي د دې امداد خو نشي کوله بلکې دې امداد ته محتاج دي دې دې غیب امداد کئی اس تسلی کرشت تداو آئے نو خلق و بدر شور کر بھئی پنچرے دے کر بھئی وابی دے کر بھئی دیو بندے دے کر بھئی اولیاء نمانی نو تخفا نشے فلا اتن کا قولوں نو غم جنگی طرح بدر دے دے انا نالا ماسرون قولوں بانے وقف وقف لازم دخان اس قطع متسل بھائیں بیا ودا شی بیا وانا غلطی گی دو وقف لازم بانے خام خاص آخ لئی خام اوس دغه متعلق متصل به معنا غلطیږي چې غمجن نگی طالب ده دی چې موږ پویو په هغه باندې چې دې پټه وکړ نو دا خفقان خبره چې دې وینا ده چې الله په پټو په خرخ باندې ته خپه نشي نه قول هم خبره او دې ده غمجن نگی طالب بدر دی چې دې وای دا فنتری دا دستوری دی دا ولیا نه منی دا نه منی او دا نه منی په دې خفه نشي نو ان نه علم دا تسری ده ان نادام یګان پویوګا تدا لکلام فاو چې د یې فټای ستا خلاف د قران سره افا چې د یې ښکارا کوي اولم یره الانسان ان ګور انسان بیا د زجر مشرکان چې تو ادا د ما وتلی دي ادا مور په خېټه کې وتی تاسو ګور ان ګور انسان مشرک چې موږ پیدا کړو د لاده نو سینا نو هغه د وسیله څوک فائدہ او خاتمه به ناته په دې جګړ مار ښکارا سپی جګړونو په توحید کې خیندرونو په غویونو کړه سپی چر ته خبر سجداونو کړه خیندرونو کړه غویونو کړه او سره دې چې ته الله اشرف المخلوقات پیدا کړې مشرکا کتابونو تر راغلي پیغمبران اته جنگ جوړ کړ وای نه مړی او وتلیشته او قبر ته سجدیشته فائدہ او خاتمو بیر داتا پا دیر جگر مارک کارا وضرب لنا مطرا ابیان ایمگلا بیسار بیسارون دا مخلوقات چوئی والجج لجری وکیل بننی تھی یعنی اللہ جج سر مشابه کئی اول باچان جی وزیر دا ونوائی ونسی خلقا ایر کرد اپر پیدا چی آگ وقت کسو کستا وکیل چې پوده د کدا کوم وکیل وته لو خدای دې دل پوده ورکا اسا کم یو جج وته ویلو چې دل خپل ورکا سا کم یو وزیر وته دل الله سونه خدای دې وي خو با ته مشرکا ولا تي خلقو اير کړه د خپل پیدا شاو غد او کیسو وکیل دې قال وایده بیا د وایده څوب ژوند کی اړوګي آدابې زره دا هوا ژوند به کې دې کوله هغه ذات چې پیدا کړو په لومړي ځل باندې او دا الله فاره او پیدائش باندې فوره هغه ذات جالکم یا شجدا دلال اخلی دي خان هغه ذات چې ګردوري سفر دونه نه دونشتین نارور شته ونه دا هغه بلیږي فیدات من تو قدون دادا و تادینا بلور اور بلوی آنه ده آغا دا چی پیدا کری از بانت مکا قدرت دارون که پده وان چی پیدا که پشان ده اینور رخ بلدین دفارا بلا بشکا قدرت داره او دال داره دیر دوی پیدا کون که پو ادات اینما امرو او ده خالق انا مخلوق فر یقینا حکم دالا کل چی رادو که دیو کار نو کمی داره چی وای اغشی تنوشی اغشی موجود شي مخلوق په اسباب باندې کار کوي چې ګاډه جوړه پردې او دای کوي او بیا چې کور جوړه د ګټه خرڅې جوړه یو دای کوي چې بل څه جوړه لیکن الله کون فیکون چې الله اراده وکي او شي شوی نو ته الله تر مخلوق برابر حاصل د صورت فسبحان الذی نفاق د هغه ذات داور توحید په تفریق کوي فرمان تو سبحان فاق ده نائبان نا نادال نا دهجر نا آزاد بیانیمه نا کوتو کل شه چه فلا داکر اختیارات داروشی ده دا مال ده دولت ده عزت ده بادشاه ده طول ویلی ترجعون آده اللہ تبا وفت کرشه بیا مطلع صاحب کشه ویلی ده غلط ده کنه جوڑن نو مقصد ده صورتو نفی شفاعت قهری بالعدل اقلیه نقلیه اپا صورت که یو دل لفظ نطفه راوڑو چو انسان زان تو گره پیدا ده نطفه او دری دل لفظ سیخه یو دل سیخه چه پیدا شو سیخه زان تو گره ستا بابا ما او پا چه مرین اون بیا پا سیخه بابا چه مرین یو چی که چه مرشه ده او بیا پرتکه ده پا سیخه انا دور مسواله ولده در کتاب ناوڑی اوڑی پا Por ejemplo.